Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmaîn. Aziz dostlar, Suffa Mektebi'ndeki yürüyüşümüz devam ediyor. Bu güzel mektebin, Peygamber aleyhissalatü vesselamın muallimliğiyle yürüyen o nebevi mektebin hanım talebelerini işliyorduk. Söylemiştim zaten, söz Ümmü Süleym'e geldi. Lafı uzatmadan Ümmü Süleym'le girelim. Çünkü Ümmü Süleym'den alacağımız çok şey var. Ümmü Süleym'i biz bir teslimiyet kahramanı Ümmü Süleym serlevhasıyla anlayacağız. Aslında şimdiye kadar hayatlarına şöyle ya da böyle misafir olduğumuz hanım sahabiler, Suffa Mektebi'nin hanım talebeleri bize birçok şey anlattılar. Seçtiğimiz o isimler zaten o mektepteki istisnai isimlerdi. Her birinin onlarca özelliği vardı. Bugünkü konuk olacağımız Ümmü Süleym'in de böyle bir özelliği var. Mesela onu Enes'in annesi diye anlasak yeter. Enes bin Malik gibi bir yiğidin, bir alimin, bir fakihin, daha öte bir şey söyleyeyim, dinin üçte birinin, Enes demek bu demektir, dinin üçte biri demektir. Böyle birinin anası olması yetmez mi? Bera'nın annesi diye anlasak, Bera İbni Malik'i size anlattım. Rızık olarak Allah'tan şehadet dileyen, şehadet dilenen bir yiğit o. Bir İslam komutanı. Böyle bir evladın annesi olarak anlasak yetmez mi? Yine yeter. İki tane erkek kardeşi var. Biraz sonra geleceğiz. İkisi de şehit. İkisi de Bedir ashabı. İkisi de Uhud ashabı. O yiğitlerin kız kardeşi olarak anlasak yetmez mi? İman eden bir babanın ve iman eden bir annenin kızı olarak anlasak yetmez mi? Yeter de artar bile. Ve daha neler neler var. Ama biz bugün onu özellikle teslimiyet başlığında anlayacağız. Neden? Çünkü teslimiyet bir Müslümanın olmazsa olmaz vasfıdır. Ve bugün ne yazık ki modern rüzgarın hayatlarımızı, düşüncelerimizi, zihinlerimizi allak bullak ettiği şu zaman diliminde Müslümanlar olarak en fazla yıprattığımız bir kavram da teslimiyettir. Öyle bir hale geldik, öyle bir hale getirildik ki her şeye şüpheyle bakar olduk. Ne varsa önümüzde her şeyi sorgular bir hale geldik. Ha, sorgulamak güzel değil mi? Elbette ki güzel. Allah akıl vermiş bize. Araştıracağız da, soracağız da, soruşturacağız da. Bunlar önemli şeyler. Ama biz bu manada biraz çizgileri zorlar bir noktaya geldik. Ne yazık ki dinin en temel şeylerini bile şu anda sorgulayacak bir duruşumuz var. Ama biz Efendimiz aleyhissalatü vesselamdan bir hadis okuyoruz. Bakın, Cevami'ül Kelim olan Allah Resulü imanı neye bağlıyor? Bakın ve onun altında teslimiyetin nerede durması gerektiğini daha iyi anlayın. Diyor ki Efendimiz, benim söylediklerime hevalarını tabi kılmayan, bütün arzuları ile teslim olmayan tam anlamıyla iman etmiş olamaz. Söz bu. Hayatın teslimiyetinden bahsetmiyor. Dikkat buyurun. Hayatın teslimiyeti değil bu. Hevanın teslimiyeti, arzuların teslimiyeti. Yani ne demek bu? Yürekten teslimiyet. Alice, bana kalsa, mantıkla olsa ayakları mesh ederken ben altını meshetmek isterdim. Altı bana daha mantıklı gelirdi. Ama ben Efendimiz'den üstünü mesederken gördüm, benim için bitti. Neden üst? Sormaz Ali. Gördü mü Allah Resulü'nden üst meshedilmiş? Bitmiştir. Acaba yok artık. Bana göre yok artık. Şöyle böyle tahminler yürütmek yok artık. Orada net bir duruş var. Artık orada kalem kırılmış, söz verilmiş, ortaya konmuştur. İş budur. Zaten bizden istenen de bu değil midir? Teslimiyet, Müslüman olmak bize bunu gerektirmez mi? Ortaya böyle bir kamet, böyle bir duruş sergilettirmez mi sahibine? Eğer biz bugün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın biraz önce size okuduğum bu hadisin gölgesinde yeniden imanlarımızı gözden geçirsek, yeniden bu sözün gölgesinde durup şöyle bir silkelensek, hayatımızdaki birçok şeyi yeniden bir kez daha ele almamız gerekir. Bu kadar önemli bir meseledir. Önemli olduğu için işte biz Ümmü Süleym'i teslimiyet başlığında anlayacağız. Ya da bugün teslimiyeti ondan öğreneceğiz. O bize teslimiyeti öğretecek inşallah. Allah duyanlardan etsin. Bizim serlevhamız bir teslimiyet kahramanı Ümmü Süleym. Ümmü Süleym'in de kendisinin serlevhası var. O da kulluk yolunda yürürken işin başından sonuna kadar iki şeyi kendisine serlevha etmiş. Aslında teslimiyeti özellikle bu iki temel ilkenin gölgesinde anlamış. Bu iki temel mesajın gölgesinde de hayatını yürümeye çalışmış. Nedir bu iki temel ilke? Onun, yani Ümmü Süleym'in hayatındaki o serlevhalar, biri şu. Hatırlayın Ümmü Atiye dersimizi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye hicret ettiği zaman hanımlardan biat almaya başladı. Hani Ümmü Atiye Ensar'ın hanımlarını bir evde toplamış, sonra Efendimiz'e haber göndermiş. Allah Resulü de Hazreti Ömer'i göndermişti ya. Orada biatı 6 madde üzerine almıştı Efendimiz. Ömer'e öyle söylemişti, Ömer almıştı. O 6 madde neydi? 1- Allah'a hiçbir şeyi eş koşmamak. 2- Hırsızlık yapmamak. 3- Zina etmemek. 4- Çocuklarınızı öldürmemek. 5- İyiliğe karşı isyan etmemek. 6- Uydurduğunuz şeylerle başkalarına iftira etmemek. Hatırladınız değil mi bu 6 maddeyi? Hepsi de malumdur, hepsi de anlaşılır. Ama Ümmü Atiye işi daha da sağlam anlama adına bunlardan 5. maddeye şöyle bir açıklama istemişti Hazreti Ömer'den. Ey Ömer demişti, iyiliğe isyan etmemek ne demek? Hazreti Ömer bir şeyler söylemiş. Tatmin olmamıştı Ümmü Atiye. Bir daha istemişti bir izah. Bunun üzerinden Hazreti Ömer şöyle bir izahta bulunmuştu. Kim olursa olsun ölünün arkasından bağırıp çağırıp dövünmeyip ağlamamak. Somut bir örnek vermişti. Ümmü Süleym de belki o hanımların içindeydi, belki münferiden geldi Efendimiz'e biat etti. Bunu tam bilmiyoruz. Ancak o da bu 6 madde üzerine biat etmişti. O da bu 6 maddenin hepsini kendisine ilke olarak edinmişti. Ama özellikle dikkat 5. maddenin üzerine çekildiği için o da o 5. maddeyi kendisi için en temel ilke olarak edinmişti. İkincisi şu. Buhari ve Müslim'in İbni Abbas'tan naklettikleri bir hadis bu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, cehennem bana gösterildi. Baktım ki cehennemin çoğunu küfür halindeki kadınlar oluşturuyor. Dehşet bir ifade bu. Küfür halindeki kadınlar oluşturuyor. En-nisa'u yekfurne, küfürde olan kadınlar. Sahabe anlamıyor bizim gibi. İyi ki de anlamıyorlar ki, anlamak için soru soruyorlar. Ya Resulallah diyorlar. O kadınlar Allah'ı inkar ettikleri için mi küfre düştüler? Efendimiz hayır diyor. Aslında oradaki küfrün bizim anladığımız manada bir küfür olmadığını söylüyor. Onlar kendilerine yapılan iyilikleri inkar edenlerdir. Onlardan birine bir ömür iyilik etsen, bir gün eşinden küçük bir sıkıntı görse, nedir? Senden hiçbir iyilik görmedim der. Bir ömür kendilerine yapılan iyiliğe karşı nankörlük yaparlar. Dehşet bir hadistir bu. Hadisin üzerinde belki konuşmamız lazım anlayabilmek için, ama meselemiz o değil. Burada aslında Allah Resulü'nün verdiği mesaj çok net ortada duruyor. Ümmü Süleym validemiz de bu hadiste geçen kocalara itaat, kocalarına karşı isyan etmemek, kocalarına iyiliklerini yok saymama adına kendi dünyasına mesajları taşıyor ve bunu da hayatının ikinci ilkesi olarak yazıyor. Alışık değiliz değil mi böyle şeyler duymaya? Biz hep böyle farklı şeyler duymaya alışmışız, ama böyle Allah Resulü'nün hayatın ortasına müdahale eden, hayatı şekillendiren, belki de bizi zora sokan, kadın erkek yükümlülükler veren bazı şeyler bizi sarsmalı. Sahabeyi sarstığı gibi Ümmü Süleym de sarsılanlardan bir tanesidir. Biat maddelerinden birini birinci ilke olarak, bu hadiste geçen mesajı ikinci ilke olarak hayatına yazıyor ve bu ilkeler doğrultusunda yürüyor. İki mesajın da ortak paydası nedir? Teslimiyettir. Öyle değil midir? İyiliğe karşı isyan etmemek ve kocaya karşı itaat etmek, meşru ve helal dairede tabii. Ve onun yaptığı iyiliğe karşı nankörlük etmemek. Bu ikisinin de ortak mesajı teslimiyet değil midir? Teslimiyettir. Hayatını bunun üzerine bina etmiş. Gelin yürüyelim bakalım neler söyleyecek, neler öğretecek bize. Asıl adı Rümeysa binti Milhan. Rümeysa olduğunu söyleyen kaynaklar çoğunlukta, ancak Rümeysa, Sehle, Remle, Müleyke, Remise diye isimlerini söyleyenler de var. Bizim sahabe kaynaklarımızın birçoklarında bu isimlerin hepsi geçer. Ama biz Rümeysa en meşhur olduğu için onu kabul edeceğiz. Peki Ümmü Süleym, Süleym'in annesi künyesi nereden geliyor? Böyle bir çocuğu var mı? Böyle bir çocuğu yok. Ancak Süleym isminde bir erkek kardeşi var. İhtimal ki ona annelik yapmış. Yani onu koruyup gözetmiş. Ona büyüklük yapmış, ablalık yapmış. O yüzden dolayı da Ümmü Süleym künyesini kardeşinin üzerinden almış. Ama onun asıl ismi Rümeysa binti Milhan. Ne demek Rümeysa? Hoş demek, nazik demek, zarif demek, ince demek, bir şey daha demek. Takım yıldızının en parlak yıldızı demek. Her insana isminden bir nasibi var. Rümeysa validemizi de nasiplendirelim isminden. Takım yıldızının en parlak yıldızı. Ashab bizim için neydi? Sarsıntı içerisinde olanlara sabit dağlardı. Yollarını kaybedenlere yol bulduran nehirlerdi. Yönlerini yitirenlere yön gösteren yıldızlardı. Onun için ashab semanın yıldızlarıydı. Peki her yıldız aynı parlaklıkta mıdır? Hayır. Nasıl ki semanın her yıldızının nuru farklıdır, farklı orandadır, ashab da böyledir. Ebu Bekir de yıldızdır, Vahşi de yıldızdır. İkisi de bizim başımızın tacıdır. Ama Ebu Bekir'in nuruyla Vahşi'nin nuru aynı mıdır? Aynı olmaz. Ne kadar almışsa peygamberden o kadar yansıtacak. Ne kadar nübüvvet medresesinden o nuru kendi nasibini almışsa o kadar aleme yayacak. İşte Rümeysa validemiz de ashab-ı kiram efendilerimiz içerisinde bir takım yıldızı olarak, ismiyle müsemma olarak o günden bugüne halen en parlak bir biçimde kapısına gelenlere o nurdan nasip veriyor. Biz de nasiplenmek için onun hayatının önündeyiz. Ensardandır, Medinelidir tabii. Neccar oğullarındandır. Hazreç kabilesi, Neccar oğulları ailesi. Neccar oğulları kimin ailesi? Sırtımızı dayadığımız o büyük dağ Ebu Eyyub el-Ensari'nin ailesi. Kimin ailesi? Medine'nin altında en güzel imzanın sahibi olan Esad İbni Zürare'nin ailesi. Kimin ailesi? Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın babası Abdullah'ın dayılarının ailesi. Biliyorsunuz Abdülmuttalib'in annesi Selma binti Amr Neccar oğullarındandı. Zaten baba Abdullah dayılarını ziyaret için gelmişti. Ticari bir maksatla Medine'ye, o günkü adıyla Yesrib'e, orada da vefat etmişti. Oraya da defnedilmişti. Dolayısıyla Neccar oğullarının Allah Resulü ile böyle bir bağı var. Her zaman da Efendimiz o bağı söylüyor. Dolayısıyla Ümmü Süleym de böyle bir aileye mensup. Annesi Melike binti Malik. Babası Milhan İbni Halid. İkisi de iman etmiş. İkisi de Müslüman olmuş. İkisi de sahabi olmuş. Keşke vaktimiz olsa da bir de onun annesine geçsek, ama şimdi bizim dersimiz Enes'in annesidir. Ama bildiğimiz bir hakikat var ki iman eden bir anne ve babanın kızıdır Ümmü Süleym. Kardeşleri Haram İbni Milhan, Süleym İbni Milhan. İkisi de Suffa Mektebi'nin en gözde talebelerinden. İlklerden Bedir ashabı, Uhud ashabı ve Suffa Mektebi'nde Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın Kur'an öğretmeni olarak seçtiklerinden. Ne oluyor Haram'la Süleym'e? Biri Maune'ye katılıyorlar. Orada ikisi de şehit oluyor. Bunlar Enes'in dayıları. Şehit dayıları var Enes'in. Böyle dayılarının olması Enes gibi birinin ortaya çıkmasına sebep olacak. Enes'i ortaya çıkaran zeminden bahsediyoruz şu anda. Erkek kardeşleri böyle. Ya kız kardeşi? Hepiniz onu çok iyi tanıyorsunuz. Kıbrıs'ın Fatihi Ümmü Haram. O da o aileden, Ümmü Süleym'in kız kardeşi. Biliyorsunuz Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onu da çok severdi. Sevdiği için de bazen onun evinde öğle uykusuna, bazen istirahat uykusuna çekilirdi. O günlerin birinde bir müjde vermişti ona. O müjde onun bir deniz seferine katılacağı müjdesiydi. Ümmü Haram validemiz 84 yaşında Hazreti Osman zamanında Kıbrıs fethine katılacak. Orada devenin üstünden düşerek şehit olacaktı. Ubade İbni Samit'in eşiydi o günler ve oraya da defnedilecekti. Hala Sultan der Kıbrıslılar, manevi fatihleri olan o insandan nasiplenmeye çalışırlar. İnşallah çalışırlar. İnşallah biz de çalışanlardan oluruz. Onun böyle bir mirası var. İşte Ümmü Süleym de böyle bir kız kardeşin kardeşi. Daha anlatayım mı, bu kadarla yetinelim mi? İman kokan bir ev, teslimiyet soluyan bir ev, şehadet öğreten bir ev. Böyle bir evden yetişiyor Ümmü Süleym. Böyle bir evde yetişiyor. Doğum tarihini net bilmiyoruz. Ama bir şey üzerinden kıyas yapabiliriz. Büyük oğlu Bera ne zaman doğmuştu? Nübüvvetle aynı yıl. Yani miladi 610. Eğer 20 yaşlarında Bera'yı doğurmuşsa demek ki takriben miladi 580'lerde doğmuş olabilir ama net değil bu. Sadece bir tahmin söylüyoruz. Bazı kaynaklarda iman ettiğinde yaşının 40'lara merdiven dayandığı söylenir ki böyle bir tarihlendirme de onu destekler. Dolayısıyla böyle bir tarihte doğduğu mümkündür. Çocukluğu, gençliği, genç kızlığı Medine'de Medineli çoklarının olduğu gibi cahiliye hayatı üzere yürür. Genç kız olur, güzel bir kız olur, taliplileri çoğalır. Taliplilerden bir tanesi de aynı aileden olan, üçüncü babada da soyları birleşen Malik İbni Nadır'dır. Yani bir yönüyle babasının amcasının oğludur, onunla da evlenir. Çok güzel bir evlilikleri olur, birbirlerini severler. Allah o evlilikten iki tane erkek çocuk onlara nasip eder. Büyüğü Bera, küçüğü Enes'tir. Mutlu bir evlilikleri devam ederken bir olay olur. Dünyanın kaderini değiştiren bir olay. Ve o olay toplumun birçoklarını rahatsız ettiği gibi onları da rahatsız eder. Nedir o olay? Nübüvvetin sesi duyulur. Peki nübüvvetin sesi rahatsız mı eder toplumu? Evet öyle. Siz zannetmeyin dostlar, peygamberler dünyada cenneti insanlara kazandırmak için gelmişlerdir. Yok böyle bir şey. Her gelen peygamber toplumu aslında rahatsız etmiştir. Çünkü onların sesi hak davanın sesidir. Hakkın ikamesi batılın izalesidir. Batıl izale edilmeye başlayınca da batılın taraftarları olanlar rahatsız olacaklardır. Bu her zaman böyledir. Ben öyle bir yaşayayım ki herkes benden memnun olsun diyen adam boşuna böyle bir uğraş verir. Zaten herkes senden memnunsa sende bir sıkıntı vardır. Senden birileri memnun olacak, birileri rahatsız olacaktır. Herkes memnun olması iyiye dalalet eden bir şey değil. Bu iyi bir şey değil. Eğer sen hakkın sesiysen, hakkın sesini duyuranlar senden memnun olur. Senin yanında olur ama batılın sesini duyuranlar senin karşında olur. Şimdi Medine'de de böyle olacaktı. Mekke'de de öyle olmuştu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 10 yıl Mekke'de sesini duyurmuştu. Mus'ab gibi anasıyla öyle bir muhabbeti olan bir ailenin içerisinde dahi sıkıntı olmuş. Mus'ab annesinden, annesi Mus'ab'dan rahatsız olmaya başlamıştı. Bakın neler değişiyor, neler farklılaşıyor. O sesin, o mesajın gölgesinden siz bunu anlayın. Allah Resulü 10 yıl mücadele verdi. Mekke'de bu iş olmadı. Taif'te bu iş olmadı. Ne yaptı? Mina'daki çadırları gezdi. O çadırların birinde bu iş, bu ses yankı buldu. Hazreçli 6 tane delikanlı Allah Resulüne iman ettiler. Başlarında Esad bin Zürare vardı. O gün için yaşı 25. Genç bir delikanlı. Diğerleri Esad'dan bile küçük. Bu 6 tane insan imanın meselesini, imanın davasını, risaletin mesajlarını Yesrib'e taşıdılar. İman eden iman etti, inkar eden inkar etti. İman edenlerden bir tanesi Ümmü Süleym. Bir hanım. Ama o kocasına takılmadan, kocasını beklemeden kendi ailesinden olan Neccar oğullarından olan Esad İbni Zürare ile bir gün bir araya gelmiş. Ondan bu imana, bu dine ait meseleleri duymuş ve orada iman etmişti. İman etmiş, şimdi sorumlu bir anne, sorumlu bir eş olarak imanın mesajını evine yaymaya başlamıştı. Ama gelin görün ki eşi Malik bin Nadir bir türlü ikna olmuyor. İkna olmaması bir tarafa, müthiş bir inat, müthiş bir taassup, müthiş bir baskıyla çocuklarını da hanımını da engel kılmaya çalışıyor. Hatta bir gün Ümmü Süleym'e şunu söyleyecek. Bakıyorum ki sen beni dinlemiyorsun. Hadi senin ne halin varsa gör ama benim çocuklarımı atalarının dininden vazgeçirme. Eğer benim çocuklarımı vazgeçirirsen ben biliyorum yapacağımı diye tehdit etmeye başlar. Niye böyle? Hidayet nasip işidir dostlar. Nasip. Ümmü Süleym gibi bir hanım olabilir. Bera gibi bir evlat olabilir. Enes gibi bir evlat olabilir. Ama Malik iman etmeyebilir. Nasip işidir bu. Elbette ki Allah nasip edecek. Allah'ın nasibi de kulun bir adım atmasına bağlıdır. Ama o adımı atmak da nasiptir. Allah nasip etmedikten sonra, kul istemedikten sonra bir türlü olmuyor. Bunun onlarca örneği yok mu? Ne onlarcası? Yüzlerce örneği yok mu? Sadece onlarca örneğini biz Kur'an'dan okumuyor muyuz? Lut bir peygamber, Nuh bir peygamber. Ya hanımları? İhanet eden, küfür üzere ölen iki hanım. Aynı yastığı paylaşmadılar mı yıllar yılı? Aynı yastığı paylaştılar. Ama olmadı. Peygamberin evinde dahi olsa, eğer sen hak etmezsen Allah sana nasip etmiyor. Mesele budur. Kenan Nuh'un oğlu değil miydi? Azer İbrahim'in babası değil miydi? Asiye Firavun'un hanımı değil miydi? Bakın tersi de geçerli. Firavun'a olmadı, Asiye'ye oldu. Allah nasip etmedikçe bu olmuyor. Alemlere rahmet olarak gönderilmişti kutlu Nebi. Binlercesi onun elinden hidayet şerbetini içmedi mi? Ama yapamadı, amcasına içiremedi. Ne Ebu Talib'e ne Ebu Leheb'e. Çırpındı çırpındı son nefesinde Ebu Talib'in yanı başında. Amca ne olur ne olur hadi şu sözü söyle dedi. Olmadı. Yıllar sonra Hazreti Ebu Bekir babası Ebu Kuhafe'yi almış getirmiş Mekke fethinde imana taşımış. İman edince Ebu Kuhafe Hazreti Ebu Bekir çekilmiş bir kenara ağlamaya başlamış. Efendimiz bilmiyor niçin ağladığını. Ey Ebu Bekir diyor, iman en güzel mutluluk. Sen sevineceğin yerde üzülecek misin diyecek. Orada ne diyecek biliyor musun? Biliyor musunuz? Ya Resulallah diyecek. Ben nasıl babamın hidayeti için çırpınıp durdumsa, sen de bir ömür amcan Ebu Talib'in hidayeti için çırpınıp durdun. Ama Allah bana nasip etti, sana nasip etmedi. Ben onun için ağlıyorum diyecek. Nasip bu, nasip. Ümmü Süleym de çırpınacak ama olmayacak. Malik İbni Nadir bir gün girecek eve, bakacak ki Ümmü Süleym oturtmuş 9 yaşında ya da 8 yaşındaki Enes'i karşısına, şehadet cümlesini söylettiriyor Enes'e. O tabloyu görünce öyle bir sinirlenecek ki, ben sana demedim mi çocuklarıma bu dini telkin etmeyeceksin diye. Bak şimdi gidiyorum, bir daha gelmemek üzere gidiyorum. Gidiyorum Şam'a, bir daha dönmeyeceğim. Siz benim için bittiniz diyecek. Çekip Şam'a gidecek. İki rivayet var. Ya Şam'da ya yolda, yolun bir yerinde eskiden kan davası olan birisi tarafından öldürülecek. Küfür üzere gidecek. Nasip olmayınca olmuyor. Malik İbni Nadır kimin kardeşi biliyor musunuz? Bakın nasipten bahsediyoruz. Enes bin Nadır'ın kardeşi. Enes kim? Uhud'un meydanında Muhammed öldü şaiyası yayıldığı anda kılıcını çekmiş, herkes kılıcını elden bıraktığı bir anda, Muhammed'in öldüğü bir dünyada yaşamanın ne anlamı var demiş, dalmış Uhud'un meydanına, cesedi paramparça olurcasına savaşmış ve şehit olmuş. Elinden tanımışlar, elinden. Her tarafı paramparça olmuş. Elinde, parmağında bir iz var da yakınları o izden tanımış, bu Enes'tir diye. Kardeşi böyle, hanımı böyle, çocukları böyle. Nasip bu işte, nasip. Başka bunun bir izahı yok. O nasip olmayınca, o adımı atmayınca Allah ona nasip eder mi? Malik bin Nadır böyle. Böyle bir koca, böyle bir aile, böyle bir çocuk. Malik bin Nadır gittikten sonra ne yapacak? 2 sene dul kalacak. 2 sene boyunca. Onlarcası evlenmek için talepte bulunacak. Hepsine söylenen söz şu: ben şu anda işim var. İşim var, evliliği düşünmüyorum. Nedir işi? Çocuklarıyla ilgileniyor. Ben çocuklarımın imanı için gayret gösteriyorum. Onların imanı için mücadele veriyorum. Şu anda ben evliliği düşünmüyorum. 2 sene boyunca Ümmü Süleym'in yaptığı budur. Bakın Enes'i doğuran sebepleri, Enes'i ortaya çıkaran zemini konuşuyoruz aslında. Enes öyle kendiliğinden ortaya çıkmadı. Enes'i ortaya çıkaran zemin, aslında bir yönüyle Ümmü Süleym'in o 2 senelik çaba ve gayretidir. 2 senenin sonunda daha Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yok ortada. Ama Mus'ab Medine'de birisi gelir, talip olur Ümmü Süleym validemize. Kim? Ebu Talha. Asıl ismiyle Zeyd İbni Sehl. Ebu Talha'yı ben birkaç kez anlattım size aslında. Belki münferit bir ders yapmadık ama sahabeden bahsedip de Ebu Talha'dan bahsetmemek mümkün mü? O İslam tarihinin 2. Ömer'idir. Nasıl ki Şifa bint Abdillah kadınların Ömer'i ise, o da erkeklerin Ömer'idir. Öyle yiğit birisidir. Ama o gün daha iman etmemiş. Gelip Ümmü Süleym validemize talip oluyor. Ümmü Süleym validemizin cevabı red. Neden olduğunu bilmiyor. Hangi kapıya gitse Ebu Talha, hiçbir kadın Ebu Talha'yı boş çevirmez. Niye? Ne arasanız var onda. Mal, asalet, soy, şeref, izzet, ne arasanız Ebu Talha'da var. Ama Ümmü Süleym kabul etmiyor. İsrar ediyor. Bir daha gidiyor, bir daha gidiyor. Ümmü Süleym en sonda söyleyeceğini söylüyor. Ey Ebu Talha diyor, vallahi sen red edilmeyecek bir erkeksin. Ama benim seninle evlenmem mümkün değil. Neden diyor? Benim ilk eşim Malik bile biz Müslüman olduğumuz için bizi terk etti. Ben şimdi kalkıp ikinci bir evliliğimi nasıl müşrik biriyle yaparım? Vallahi sen Müslüman olmayana kadar seninle evlenmem diyor. Ebu Talha anlayamıyor. Mus'ab'ı duymuş. Ama o güne kadar imana ait şeyleri çok net o birinden işitmemiş. Bunları söyleyince Ümmü Süleym bakıyor Ebu Talha'da bir sarsıntı var, sözlerini devam ettiriyor. Ey Ebu Talha diyor, sen çok akıllı bir adamsın. Nasıl taştan, tahtadan yapılmış putlara taparsın? Düşün, aklını kullan. Bir ağaçtan put yapıyorsun, önüne geçip ona ikram ve ihtiramda bulunuyorsun. Ağacın diğer parçasını ise yakıyorsun, başka şeylerde kullanıyorsun. Akıllı bir insanın yapacağı bir iş midir bu? Ebu Talha sarsılıyor. Son cümlesi nedir biliyor musunuz Ümmü Süleym'in? Eğer Müslüman olursan senden bir tek dirhem almadan, bir tek dirhem mihir almadan evlenir. Bu önemli bir şey. Biz mihrin daha değer ve kıymetini tam anlamadığımız için bu tarz sözler bizi sarsmayabilir. Ama o günün insanını sarsıyordu. Mihir kadının en önemli güvencesidir. Ve Allah Resulü'nün ifadesiyle anasının sütü gibi helaldir. Miktarı da yoktur. Kantar kantar alınabilir Kur'an'ın ifadesiyle. Şimdi ne yaptı Ümmü Süleym? İmanı arz etti. Bir de kendi hakkından vazgeçti. Ebu Talha şöyle bir sarsılıyor. Hiçbir şey demiyor. Dönüp geliyor. Sorguluyor, sorguluyor, sorguluyor. En sonunda varıyor Musab'ın yanına. İman ediyor Musab'ın önünde. Sonra geliyor Ümmü Süleym'e. Ümmü Süleym'e de iman ettiğini söylüyor. Ümmü Süleym'e iman ettiğini söyleyince diyor ki ey Ebu Talha, benim mihrim senin İslam'ındır. Bu meşhur bir söz oluyor Medine'de ve herkes diyorlar ki Ümmü Süleym'in mihrinden daha kıymetli bir mihir duymadık. Böyle bakın evliliğiyle, bir adımıyla nasıl birini imana taşıyor. Ebu Talha sıradan biri değil dostlar. Birkaç şey söyleyeyim mi? Bedir ashabından, Uhud'un kahramanlarından, Allah Resulü'nün katıldığı 28 gazvenin içerisinde yer alan bir kahramanından. Bu kadar mı? Hayır. Ali İmran suresinin 92. ayeti nazil olmuş. Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe gerçek manada iyiliğe eremezsiniz. Ayet halka halka yayılıyor Medine sokaklarında. Nerede Ebu Talha? Şu anda Mescid-i Nebevi'nin içinde o bahçe. Biruha diye bilinen su kuyusunun içinde bulunduğu bahçe. O bahçenin içerisinde oturuyor. Bu ayet ona geliyor. Bir anda sahabe hassasiyeti ne yapıyor? Kendini sorguluyor. Ben en fazla neyi seviyorum? Burayı seviyorum, burayı. Koşuyor Efendimiz'e. Ya Resulallah, böyle bir ayet nazil olmuş. Vallahi benim en çok sevdiğim bu bahçem ve bu kuyumdur. Sen şahit ol ki onu Allah yolunda infak ettim. Ebu Talha bu. Bu mu? Hayır. Bu ne ki? Ebu Talha'yı saatlerce konuşmamız lazım. Beyruha isimli bir bahçesi var. Çok güzel bir bahçe. Bir gün namaz kılıyor orada. Bahçenin içerisine bir kuş giriyor. Bahçe güzel, kuş güzel. Namazın içerisinde dikkatini çekiyor. Dikkati dağılıyor. Huşusu dağılıyor. Kaç rekat kıldığını unutuyor. Bizim gibi. Ya da biz onun gibi. Bizim çok yaptığımız bir şey. Bakın sahabeden bile bizim dünyamıza ait bir şeyler görüyoruz. Ama ne yapıyor? Sonrası önemli. Kaç tane baba yiğit çıkar içimizden, onun tavrını yapan herkes kendi sorgulasın. Namazını iade ediyor. Hemen Allah Resulü'nün huzurunda. Ya Resulallah, başımdan şöyle şöyle bir iş geçti. Beni namazda bozan, namazda huşumu zedeleyen bu bahçemi Allah yolunda infak etmek istiyorum. O bahçeyi de Allah yolunda infak eder. Ebu Talha bu. Bu mu? Hayır. Neler anlatırız neler. Hicretin 37. yılı. Savaşa katılacak, torunları, oğlu tutmuş yakasından, babacığım gitme, babacığım gitme, bak yaşın ilerledi, ihtiyarlamışsın, şöyle zorlanırsın, böyle zorlanırsın. Söz ne? Oğlum, ben Allah Resulü ile şu kadar savaşa katıldım. Ondan sonra şu kadar cihada gittim. Ben şimdi korkaklar gibi yatakta mı öleceğim? Hayır, ben cihat meydanlarında öleceğim. Bırakın beni ve bana hiçbir şey söylemeyin. Katılıyor deniz seferine. denizin ortasında geminin içerisinde vefat ediyor. Denizin ortasında ne yapacak Müslümanlar? Kimileri diyor ki kokacak bu ceset, atalım denize, Allah bir yer etsin ona inşallah. Yapacak başka bir şey yok. Sahabeden bazıları yok diyorlar. Kalsın burada, Allah bize bir çıkış yolu gösterecek. 7 gün boyunca denizin ortasında geminin içinde kalıyor Ebu Talha. 7. günün sonunda bir kara parçası buluyor, oraya defnediyorlar. Nere orası? Bilmiyoruz. Malta Adası mı? Girit mi? Rodos mu? Kıbrıs mı? Bilmiyoruz. Belki bir gün bir Akşemseddin çıkar orayı da bulur. Belli mi olur? Ama bilinmesin, mezarı meçhul olsun. Ebu Talha malum mu? Ebu Talha malum. Öyle bir yiğit. Bu kadar sevabın altında kimin imzası var? Ümmü Süleym'in imzası var. Ne demişti Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Esma binti Yezid'e? Bir kadın kocasının yaptıklarından, onun hanesinden hiçbir şey eksilmeden kendi hanesine de yazdıracak. Kendi de o sevaba ortak olacak. Bunca sevabın ortağı mı Ümmü Süleym? Ortağı. Daha ben ne diyeyim Ebu Talha için? Ebu Talha böyle bir yiğit. İman ediyor. Evleniyorlar. Akabe biatlarına katılıyor. Ondan sonra ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye geldiğinde o iman ailesi olarak Allah Resulü'nü karşılıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gelip mescidin inşasına başladığı zaman nerede kalmıştı? Ebu Eyyub el-Ensari'nin evinde. Ebu Eyyub el-Ensari'nin evinde de bu iman ailesi Allah Resulüne ve muhacir Müslümanlara yardımcı olmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Daha o ilk günler biat etmişler. Herkes Allah Resulüne hediyeler sunuyor. Ümmü Süleym de aklında bir hediye belirlemiş ama şöyle bir tereddütü var. Bakın bu tereddüt kimin tereddüdü hemen anlayacaksınız. Acaba bu hediyeyi sunsam Allah Resulü kabul edecek mi? Kimin tereddüdüydü bu? Hanne'nin tereddüdüydü değil mi? Allah yolunda adayacak Meryem'i. Ama ben adadım o alacak demiyor. Bir de endişesi var. Acaba kabul olacak mı? Aynı endişe Ümmü Süleym'de. Ben Enes'i hediye edeceğim ama acaba Allah Resulü kabul edecek mi? 10 yaşında Enes'in elini tutuyor. Ebu Eyyub el-Ensari'nin evine geliyor. Ya Resulallah diyor. Herkes sana bir şeyler sundu. Bir şeyler hediye etti. Benim sana hediye edecek bir şeyim yok. Ama canımdan bir parçayı sana hediye etmek istiyorum. 10 yaşındaki oğlum Enes senin hizmetindedir. Onu benden kabul buyur ve ona dua et. Allah Resulü ne diyor? Kabulümdür ey Ümmü Süleym, kabulümdür. Ve orada Enes'e bir dua geliyor. Dikkat edin duaya. Allah'ım diyor, onun malını da neslini de çoğalt. Ona bereket ihsan eyle. Bir peygamber böyle bir dua ederse ne olur? Enes olur, başka ne olacak? Peki Enes ne oldu? Kendisi desin mi vefat döşeğindeyken? Vallahi diyecek. Mahsuller kaldırıldığı zaman herkes bir kaldırırken ben iki kaldırdım. Vallahi neye elimi attımsa teneke ise bile altın oldu. Vallahi ben neslimden 125 insanı gördüm. 125 insanı kendi ellerimle defnettim. Torununun çocuklarını görmüş. Torunlarının. Ne zaman vefat etmiş biliyor musunuz? Hicretin 90. yılında. Miladi 709. Ne demek bu? Miladi olarak 97 yaşında, hicri olarak 100 yaşında. Bir asır. Allah Resulü dua ederse olacağı budur. Enes bir asır yaşayacak. Tam bir asır. 100 yıl. 100 yıl yaşayacak. 125 tane kendi neslinden olanları kendi toprağa verecek. Çocuklarının net sayısını bilmiyoruz. Ben 25 tane isim olarak tespit edebildim. Bazı kaynaklarda kendi çocuklarının sayısı 70 olarak geçer. Ama ismini bildiğimiz 25 tane kendi çocuğu var. Nesline bereket, malına bereket, ömrüne bereket, böyle birisi. Allah Resulü dua etmiş, karşılığı bu olmuş. Peki Enes ne olmuş? 11 sene bilafasıla Allah Resulüne hizmet etmiş. Bugün biz Enes'in dilinden tam 2286 tane hadis okuyoruz. Ne dedim dersin başında? Enes demek dinin üçte biri demek. Enes bu. 2286 hadis. Hem de ne hadisler? Namaz deseniz, abdest deseniz, oruç deseniz, zekat deseniz, hac deseniz, nikah deseniz, talak deseniz, altında Enes'in imzası var. Enes bu. 11 sene Allah Resulü aleyhissalatü vesselama hizmet edecek ve onun kutlu lisanından bize böyle bir miras verecek. Bu meseleye gelin şöyle farklı bir bakış açısıyla bakalım. Olaya iki çerçeveden bakabiliriz. Bir, anne nazarıyla bakabiliriz. Bir, çocuk nazarıyla bakabiliriz. Olaya anne nazarıyla baksak, bir anne için en zor şey nedir? Evladından vazgeçmektir. Getiriyor Efendimiz'e, onu demiyor ama söz odur. Eti de senin, kemiği de senin diyor. Veriyor Allah Resulüne, onun hizmetine veriyor. Bir daha da dönüp arkasına bakmıyor. Onu söz olsun diye demiyor. Eti de senin, kemiği de senin, biz de deriz. Ama o dediğimizi biz de uygulamayız. Nasıl uyguladığına dair bir örnek vereceğim biraz sonra. Hem de çok basit bir örnek vereceğim. Oranın üzerinden siz diğerlerini anlayın. Allah Resulü'nün hizmetine verilen Enes'in anne çerçevesinden baktığımızda olay çok mühim bir olaydır. Bir anne için zor olan bir şeyin nasıl adandığının en önemli işaretidir. Bu rivayeti biz biliriz de pek meseleye Enes'in çerçevesinden bakmayız. Gelin Enes'in çerçevesinden bakalım. 10 yaşındaki bir çocuğu hiç görmediği, o ana kadar hiç tanımadığı birine teslim ediyor. Enes'te bir itiraz yok. Garip değil mi? Önemli değil mi bu? Dikkatimizi çekmesi gerekmiyor mu bu husus? Siz 10 yaşındaki bir çocuğunuzu 2-3 günlük abileriyle birlikte bir kampa da gönderemiyorsunuz. Gönderseniz 40 tane teşvik veriyorsunuz. 2-3 gün anneden babadan ayrı kalmıyor bizim 10 yaşındaki çocuklarımız. Peki Enes niçin anası adadığı zaman ben de kabulüm, ben de kabulüm demiştir hayatıyla ve hiçbir zaman onun dışında bir iş, bir söz, bir davranış ortaya koymamıştır. Önemli değil mi bu nokta? Çok önemli dostlar. Aslında biz buradan çok önemli bir nokta yakalayacağız. Enes nereye geldi? Suffa mektebine. Peki nereden geldi? Annenin mektebinden. Annenin mektebinden mezun olmuş, Suffa'nın mektebinde talimini devam ettirmeye gelmiş. Anasının mektebinden 2 yıl boyunca o peygamber sevdası solumuş. Bu çok mühim bir şey. Peygamber sevdası. Onun aşkıyla yanmış. Allah Resulü'nün adı anıldığı zaman yüreği ürpermiş, gözü yaşarmış, onlarca şeyi anasından duymuş, Mus'ab'dan duymuş, Esad bin Zürare'den duymuş, onu görmeden ona aşık olmuş. Mesele budur işte. Hep şikayet ediyoruz. Namazı anlatıyoruz. Orucu anlatıyoruz. Tesettürü anlatıyoruz. Niye çocuklarımızla tesir etmiyor? Tesir ediyor dostlar. Allah'ın izniyle namaz kılan bir evde namaza düşman olan bir çocuk yetişmez. Ama namaz kılan bir evde namaz kılmayan çocuklar olabilir. Sıkıntı nedir peki? Sıkıntı biz talimin sürecini bilmiyoruz. Bakın Ümmü Süleym bunu öğretiyor bize. Çocuklara ne anlatmalı? Namazı mı anlatmalı? Peygamberi mi anlatmalı? İlk başa neyi almalı? Peygamberi mi almalı? Sahabeyi mi almalı? Yoksa namazı tesettürü mü almalı? Siz eğer çocuklara sevip taklit edecekleri, taklit kelimesine soğuk durmayın. Soğuk bir kelime gelebilir ama mühim bir kelimedir bizim için. Sevip örnek alabilecekleri modelleri oluşturmazsanız oralarını başkaları doldurur. Namazı sever ama namazı kılmaz. Dayısını sever, kızsa halasını, teyzesini sever. Onları örnek alır. Bu en iyisi. Televizyonda gördüklerini hiç söylemeyelim. Hadi biz diyelim ki onlara önlemler alıyoruz. Hiç o modelleri almıyorlar. Ama biz eğer işin başında Ümmü Süleym gibi peygamberin sevdasını ve sahabenin önderliğini onlara yansıtmazsak namazı sever. Namaza düşman olmaz ama namazı kılmaz. Mesele bu. Ümmü Süleym bunu yapıyor. 2 sene boyunca Enes'e de Bera İbni Malik'e de anlattığı budur. Peygamber sevdasını anlatmış. Ebu Bekir'i anlatmış. Mus'ab onları almış kim bilir yanına. Gel sana bir Ömer'i anlatayım demiş. Ömer'i anlatmış. Görmeden onları tanımış. Onların sevdasını, onların örnekliğini tanımış. Onları sevdiği için onlar gibi olmaya çalışmış. Yani ananın mektebinden, ananın medresesinden pek iyi derecede mezun olmuş. Sıra nerede? Sıra Suffa mektebinde. Şimdi gelecek o mektebe. Bir ön bilgiyle gelecek. Zemin kuvvetli, teslimiyet soluyan bir evde yetişmiş. Şehadet soluyan bir evde yetişmiş. İman soluyan bir evde yetişmiş. O evden öğrendikleriyle gelmiş Allah Resulü'nün huzuruna onun için Enes olmuş. Niye başkası değildi Enes? Alın cevabını. Sıfır gelenleri de Allah Resulü orada bir şeyler öğretti. Ama Enes gibi zemini olup gelenler orada daha farklı bir yer edindi. Daha farklı bir konum edindi. Enes bin Malik. İşte böyle bir sürecin, böyle bir zeminin insanı oldu. O annesinin kendisini yetiştirmesini bir ömür vefayla anacaktır biliyor musunuz? Ne diyor kendisi? Allah anneme rahmet eylesin, ona çok karşılıklar versin. O beni hem çok iyi yetiştirdi hem de bana çok iyi baktı. Enes'in sözüdür bu. Bu söylediğimiz sözlere de bir delildir aslında. Enes'in annesinden aldığı talime dair bir delildir. Bir şey söyledim bu konuyu anlatırken. Eti de senin, kemiği de senin deriz ya. Ama deriz bunun gereklerini yapmayız. Ümmü Süleym'den bunun gereklerine ait bir şey okuyalım mı? Bir şey dinleyelim mi? O bize bunun gereğini de öğretsin mi? Bakın. Enes bin Malik rivayet ediyor kendisi bize. Ben diyor daha Allah Resulü aleyhissalatü vesselama gittiğimin ilk günleriydi. Sokakta çocuklarla oynuyorum. Allah Resulü geldi o anda eğildi kulağıma bir şeyler söyledi. Beni bir yere gönderdi. Vardım gittim işimi bitirdim. Geldim Efendimiz'e rapor ettim. Ya Resulallah yaptım dedim. Sonra geldim oyuna devam ettim. Annem de meğer bizi dışarıdan seyrediyormuş. Bir anda annem çağırdı beni yanına. Bana dedi ki Allah Resulü senin kulağına ne dedi? Seni nereye gönderdi? Enes diyor ki Ey anneciğim, o Efendimiz ile benim aramda bir sırdır. Allah Resulü bana dedi ki kimselere söyleme. Siz olsanız ben olsam meraktan çatlarım. En azından şunu sorarız değil mi? Söyleriz de, ben senin annenin babanın, benden de mi saklayacaksın? Hele söyle, hele ipuçları ver. Yok. Eti de senin kemiği de. Ne demiştir biliyor musunuz Ümmü Süleym? Ey Enes, bu sırfsa eğer sakın ha kimselere söyleme. Böyle eti de senin kemiği de senin olur. En basit bir örnek verdim. Siz 11 sene Ümmü Süleym'in hizmete adadığı, vakfettiği Enes'ine karşı tavrını bu örnek üzerinden kıyas edin. Eti de senin kemiği de demiş ve bunun da arkasında durmuştur. Efendimiz aleyhissalatü vesselam gelmiş. Ebu Eyyub El Ensari'nin evinde bir müddet kaldıktan sonra ne olmuş? Mescid Nebevi yapılmış, mektep inşa edilmiş, menziller oluşmuş. Allah Resulü mescidin bittiği gün muahat, yani kardeşlik yapmış. Muhaciri Ensar'a kardeş kılacak. Peki Ebu Talha'nın, Ümmü Süleym'in nasibine kim düşecek? Bir rivayete göre Ebu Ubeyde İbni Cerrah. Ama bizim tercih ettiğimiz rivayete göre Darul Erkam'ın sahibi olan Erkam bin Ebil Erkam. Yiğit, yiğide yakışır. Erkam bin Ebil Erkam gibi evini Allah Resulü'nün davasına, yani Risaletin davasına açacak bir yiğit, oğlunu Risaletin davasına kurban eden bir yiğidin evine yakışır. Onların kardeşlikleri de inanılmaz bir şeydir. Yememiş yedirmişlerdir. Rahatlarını bozmuş, rahat ettirmişlerdir. Erkam bin Ebil Erkam'a Allah Resulü bir ev satın alana kadar Ebu Talha ve hanımı elinden geleni yapmışlardır. Ondan sonra da hiçbir zaman o kardeşlik bağlarını koparmamışlardır. Mektep yapılınca ikisi de Suffa'nın talebesi olmuş. Hem Ebu Talha hem Ümmü Süleym. Bir taraftan ilim öğrenmişler. Nasıl ilim öğrendiklerini, Ümmü Süleym'in ilimde aldığı seviyeyi, kazandığı seviyeyi gördüğünüz zaman anlarsınız. Bir taraftan da şunu yapmışlar. Madem Allah bize vermiş, imkanımız var, evimiz var, hiç değilse bazen Suffa ehlini yemeğe götürelim. Onlara ikramda bulunalım. Neyimiz varsa onu verelim. Defaatle Suffa ehli onların evindedir. Bir gün evde bir şey yok. 2-3 kap yemek var. Ümmü Süleym diyor ki var git Allah Resulü'nü davet et. Bir iki tane de Suffa sabından kimi görürsen onlara özel söyle, onları getir. Ama Efendimizin bir ahlakı var. Asla bir eve davete giderken tek başına gitmez. Kimi görürse onların hepsini götürür. Ebu Talha gelmiş söylemiş. O anda Efendimiz kalkmış ayağa. Ey ehli Suffa, kardeşiniz Ebu Talha bizi yemeğe davet ediyor. Kaç kişi? 80 kişi. Telaşlanmış Ebu Talha. Koşa koşa eve gelmiş. Ümmü Süleym'e bakın, Ümmü Süleym'e. Teslimiyeti öğreniyoruz. Şöyle bir bakmış Ebu Talha'ya. Niye telaşlandın? Allah Resulü geliyor. Arkasında 80 kişi var. Efendimiz işini bilir. Söz bu. Efendimiz işini bilir. Eğer o geliyorsa onun bir bildiği vardır. Yemekler yenir, yemek artar. Allah Resulü'nün bereketi de o eve inanılmaz derecede bereket getirir. Böyledir. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın ayağının bastığı coğrafya bereketlenmedi mi ki bir ev bereketlenmesin? Elinin değdiği her tarafı yeşertmedi mi ki Ebu Talha'nın evini de yeşertmesin? Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın böyle bir özelliği var. Allah bazen onun elinden böyle bir bereket ihsan eder. Hicretin 3. yılı. Tabi o ara Ebu Talha Bedir'e gitmiş gelmiş, dersimiz Ebu Talha değil Ümmü Süleym. Onun için Ümmü Süleym'i sadece anlatıyoruz. Allah onlara bir çocuk bahşedecek. Ümmü Süleym hamile. Hicretin 3. yılı Şevval ayı, doğumuna birkaç gün var, Uhud savaşı olmuş. O haliyle Uhud'a katılmış. O haliyle ne ben hanımım, ne hastayım, ne şöyleyim, ne böyleyim, bahane yok. Sahabenin dünyasında bahane var mı? İş var, amel var ama asla bahane yok. Uhud'a katılmış, yaralılara su vermiş, tedavi etmiş onları, yemek vermiş. İş başa düşünce elinde kılıç meydanda Nesibe validemiz gibi bir aslan kesilmiş. Uhud'un arkasında Allah onlara bir erkek çocuk nasip etmiş. Niyedir bilmiyoruz. Ebu Umeyr isimli bir Ebu Umeyr ismini koymuşlar çocuklarına. Ebu Umeyr, Umeyr'in babası. Bazen künyede isim olarak kullanılır Araplar tarafından. Kim bilir nasıl bir sebebi vardır. Ebu Umeyr büyür, 3-4 yaşlarında ya da 5 yaşlarına gelir. Bir kuşu olur. Hepinizin bildiği bir kıssadır bu. Çok sever o kuşunu. Bir rivayete göre Efendimiz aleyhissalatü vesselam o kuşa isim koyar. Bir rivayete göre kendi koyar. Nugayr ismini koyar kuşa. Efendimiz de Ebu Umeyr'i çok sever. Enes'in küçük kardeşi olduğu için anneleri bir. Ne zaman Ebu Umeyr'i görse Ebu Umeyr'e ya Eba Umeyr ma faale Nugayr'dir. Ey Ebu Umeyr, Nugayr'in hali nasıl? O da bir hayır ya Resulallah der. Nugayr ile ilgili hatıralar anlatır. Allah Resulü de o hatıraları dinler. O kadar sever ki Ebu Umeyr'i, bu ilgiyi, bu alakayı Efendimiz gösterir. Bir gün Nugayr ölür. Kuş bakar yüzünde bir hüzün var. Allah Resulü neredeyse bir saatini onun yanında geçirir. 4-5 yaşında bir çocuk, onu teskin etmek için, ona moral vermek için, onun bir şekilde o acısını dindirmek için. Alemlere rahmet o. Elbette ki ondan çocuk da nasibini alacak, varlığın tamamı da nasibini alacak, yetişkin de nasibini alacak, herkes nasibini alacak. Kim nasibini almaz ondan? Ancak nasipsiz almaz. Nasipsiz olan Allah Resulü'nden nasiplenemez. Yoksa o evrensel bir rahmetin sahibi olarak herkese bu manada nasip olmuştur. Ebu Umeyr'in kuşu vefat ettikten sonra, öldükten sonra aradan bir müddet geçince kendisi de hastalanır. Yatağa düşer. O günler Ebu Talha'nın da bir işi var. Ya ticari bir maksatla ya da tarımla alakalı birkaç gün evden uzak kalır. Evden uzak kaldığı günlerin birinde Ebu Umeyr vefat eder. 4-5 yaşlarında Allah verir çeker alır. Teslimiyeti okuyacağız. Ben anlatırken zorlanacağım. Biliyorum ki siz de anlarken zorlanacaksınız. Ama bizi sarsacak. Bize teslimiyet adına gerçekten Ümmü Süleym bu örneğin üzerinden inanılmaz bir mesaj verecek. Vefat ettiği günün akşamı gelmiştir Ebu Talha eve. Ebu Talha günlerdir yolculukta, yorgun bitkin bir halde. Ebu Talha'ya akşam akşam bu acı haberi verip de onu sıkıntıya sokmamak için çocuğunu kendi elleriyle yıkar, kefenler, evin bir kenarına koyar. Ve evde kim varsa hepsine talimat verir. Sakın Ebu Talha'ya Ebu Umeyr'in öldüğünü söylemeyeceksiniz. Gelir. Sorar. İlk sorduğu soru odur. Nasıl Ebu Umeyr'in hali? Der ki onun hali eskiden daha iyi. Bu sözden ne anladınız? Ebu Talha iyileştiğini anlıyor. Ama Ümmü Süleym'in kastı ne? Vefat etmiş. Onun hali eskiden daha rahat. Böyle bu sözü duyunca rahatsız etmemek için gidip çocuğa bakmıyor. Yemekler yeniyor, sohbet ediliyor. akşam uyku için yatağa çekiliyor. O gün çok affedersiniz hanımıyla beraber olmak istiyor Ebu Talha. Ona da icabet ediyor. Sabah namazına yakın bir zaman uyanılıyor. Zor değil mi anlamak? Çok zor. Hanım beye bunu yapıyor. Bey hanıma yapsa hadi biraz daha anlayabiliriz. Ama bunu anlamak zor. İlk önceki o hadisi bir daha hatırlayın. Kendisine ilke edindiği o hadisi hatırlayın. Bu duruşun kodlarını onun üzerinden yakalayın. Uyanıyor. Ne diyor biliyor musunuz Ümmü Süleym? Ey Ebu Talha diyor. Senin bir komşun olsa, ona bir emanet versen, aradan bir müddet geçtikten sonra gidip emanetini geri istesen, komşun o emaneti vermezse ona ne dersin? Öyle komşu mu olur der. Emanet dediğin istenildiği zaman sahibine verilir. Allah bize emanet olarak verdiği Ebu Umeyr'i geri aldı. İnanılmaz bir şey bu. Bir anda sarsılıyor. Sarsıntısının bir boyutu da şudur. Peki bana akşamdan beri niye demedin? Niye bana gelir gelmez söylemedin diye gadaplanacağı o anda Bilal'in sesi duyulur. Evde cenaze namaza gidilir. Namaz kılınır. Sonra Allah Resulü'nün karşısında Ebu Talha. Ya Resulallah Ebu Umeyr öldü. Efendimiz de ağlamaya başlar. Ebu Umeyr öldü ama Ümmü Süleym'in tavrı buydu. Şöyle şöyle yaptı. Bu yapılacak bir şey mi ya Resulallah der. Efendimiz bir taraftan gözyaşlarını silerken bir taraftan Ümmü Süleym'e dua eder. Ve ne der biliyor musunuz? Allah sizin gecenizi bereketli kılsın. O geceniz bereketli bir gecedir. Nasıl bereket olacak? O gece Allah onlara bir erkek çocuk daha vermiştir. O gecenin bir hatırasıdır o. Ve o gecenin hatırına, o kametin, o teslimiyetin hatırına Allah onlara böyle bir hediye vermiştir. Hamile kalıyor. Ne yapıyor? Hamile katıldı ya Uhud'a. Hamile Mekke fethinde. Doğumuna günler var yine. Ama Ümmü Süleym durur mu yerinde? Mekke fethine katılıyor. Oradan sonra Huneyn'e. Huneyn'e katılırken koltuğunun altına bir hançer saklamış. Kendinden başka hiç kimse o hançerin neden olduğunu bilmiyor. Huneyn ikinci bir Uhud'dur. İslam orduları bir anda dağılmış, sarsıntı geçirmişler. Zor bir anda, o anda Ümmü Süleym hançerini çıkarmış. Müslümanlara bağırarak, ey korkaklar, erkeklik bu mu? Allah Resulü'nü terk mi edecektiniz diye diye Efendimizin yanına gelmiş. Allah Resulü'nü o anda görünce sevinmiş. O anda Ebu Talha'yı da kaçmayanlardan biri olarak gördüğü için sevinmiş. Sonra ne demiş Ebu Talha'ya biliyor musunuz? Eğer kaçanlardan biri olsaydın bu hançeri ilk önce sana batıracaktım. Allah Resulü'nü bırakıp da kaçanlardan biri olsaydın o hançeri ilk yiyenlerden biri sen olacaktın. Ebu Talha'ya bunu deyince Efendimiz aleyhissalatü vesselama işaret etmiş Ebu Talha. Ya Resulallah Ümmü Süleym'in elindeki hançere bak demiş. Ne yapacaksın o hançeri ey Ümmü Süleym? Ya Resulallah söz verdim. Gelirken aldım bunu yanıma. Dedim ki eğer sana bir şey olursa ben bu hançerle seni koruyacağım. Ama ya Resulallah baksana Müslümanların hepsi bir tarafa kaçmış. Ne olur bana izin ver. Ben kaçanlardan bir iki tanesine bununla vurayım. Müslümanlara vurayım diyor. Allah Resulü bir ahlak öğretiyor bize orada. Bakın dostlar çok önemli bu. Bazen hizmet ederken kardeşlerimiz, bizimle beraber aynı yola çıkan kardeşlerimiz bazı mülahazalarla hizmette biraz ağır olabilirler. Mümkündür değil mi? Mümkündür. Ne yaparız? Kendi hizmetimize takılmayız. Onun oturmasına takılırız. Niye oturuyor? Niye çalışmıyor? Niye gayret etmiyor? Efendimiz bu hastalığı tedavi edecek. Ne diyor Ümmü Süleym'e? Ey Ümmü Süleym, sen onlara bakma. Onları bırak. Gücün yettiğince sen iyilikleri hayatında çoğalt. Bir ahlak bu. Sen onlara bakma. Onları bırak. O yaptı, şu yapmadı, o az yaptı, bu az yapmadı. Sen bunlarla ne işin var? Sen onları bırak. Sen kendi işine bak. Kendi işine bak. İyiliklerini çoğalt hayatında. İyiliklerini çoğaltarak sen o duruşunu daha da ötelere taşı. Çok büyük ve önemli bir ahlaktır bu, biliyor musunuz dostlar? Bugün en büyük sıkıntılarımızdan biri odur. Bakın, heyecanla başlıyoruz. Aşk ile başlıyoruz. Büyük bir sevdayla başlıyoruz. Ama yolun yarısında heyecan yorgunu oluyoruz. Niye? Bakışlar dış dünyada. Niye falanca gelmedi? Niye filanca şunu yapmadı? Niye o az çalıştı? Niye ben çok çalıştım? Sen ne yapacaksın onu bunu? Sen kendine bak. Ümmü Süleym'in zatında Allah Resulü bunu söyledi. Sen kendine bak. Kendine bak, iyiliklerini çoğalt. Huneyn'den döner. Hamile ya. Döndükten birkaç gün sonra, hicretin 8. yılında, Allah bir erkek çocuk daha onlara bahşeder. O özel bir çocuktur. Özel bir gecenin çocuğudur. Enes bunu bildiği için doğar doğmaz çocuğu alır, mescide koşar. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın kucağına bırakır. Ya Resulallah, bu biliyorsun değil mi? Bu o. Bu annem Ümmü Süleym'in çocuğu. Koydular mı ismini der Efendimiz. Yok ya Resulallah. Efendimiz sağına ezanı okur. Soluna kameti okur. İsmini de Abdullah diye koyar. Sonra bir tane acve ister, hurma. Tahnik bu. Bir sünnet bu. Bizim pek uygulamadığımız bir sünnet. O hurmayı mübarek ağzında yumuşatır, yumuşatır, yumuşatır. Sonra ondan bir parçayı minik Abdullah'ın damağına koyar. Abdullah hurmayı alınca emmeye başlar. Allah Resulü o tabloyu görünce öyle bir tebessüm eder, öyle bir keyiflenir. Bakın bakın der sahabeye. Nasıl da Medineli olduğu belli oluyor. Bakın nasıl götürüyor hurmayı. Nasıl da Medineli olduğu belli oluyor diye. Orada Allah Resulü bir şeyler söyler. Dua da eder, o Abdullah'a gönderir. Ne demişti Efendimiz? Allah o gecenizi bereketli kılsın demişti. Ne oldu peki? Abdullah büyük bir alim oldu. Yetti mi? Hayır. Resulullah'ın duasından bahsediyoruz. Ah, bir alsaydık o duayı. Siz görseydiniz o anda halimizi. 10 tane Allah Abdullah'a erkek çocuk verdi. 10 tane erkek oğlu oldu. Onu da alim oldu. Fakih oldu. Yaşadıkları günlerin en meşhur isimleri oldular. Hele bir tane isim vereceğim size. Şöyle bir araştırın onu. İshak İbni Abdullah İbni Ebi Talha. Ebi Talha'nın torunu. Yani Abdullah'ın oğlu İshak. O 10 kardeşten bir tanesi. Tabiinin en meşhur alimlerinden biridir. Allah Resulü'nün duası o duanın neticesi. Ümmü Süleym böyle bir hayat. Daha biz işin başındayız. Size onun için hiçbir şey anlatmadım, vakit bitti. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamdan 14 tane hadis rivayet etmiş bize. Her bir hadis hayatın bir alanında, özellikle ibadet sahasında bizim bilmemiz mümkün olmayan nice hakikatleri duyurmuş. Hani Efendimiz aleyhissalatü vesselama bir gün bir soru sormuştu ya, geçen derslerde söyledim. Ayıp bir soruydu. Biraz zor bir soruydu. O soru sorulduğu zaman Ümmü Seleme validemiz şöyle yüzünü kapatmış, utanmıştı. Kadınlar olarak bizi mahcup ettin demişti. Ondan sonra Efendimiz o soruya cevap vermişti ya. Rivayet ettiği hadislerden bir tanesi odur. O sorunun üzerinden Hazreti Ayşe validemiz şu sözü söyleyecekti. Allah Ensar'ın hanımlarına rahmet eylesin. Hayaları dinlerini öğrenmeye engel olmadı. Bütün hadisleri aslında böyledir Ümmü Süleym'in, biliyor musunuz? O 14 hadisin büyük bir kısmı Kutub-ı Sitte'de yer alır. Açın bakın neler olduğunu siz de göreceksiniz. Yaşadığı dönemde sahabenin büyükleri kim mesela? İbn Abbas. Kim mesela? Zeyd bin Sabit. Alimlerden bahsediyoruz. Nice meseleyi ona sormuşlardır. Hac fıkhına ait, özellikle kadınların hac fıkhına ait meseleleri Ümmü Süleym validemize sormuş, ondan aldıkları görüşle de amel etmişlerdir. Ümmü Süleym böyle biri. Ben size onun rivayet ettiği 14 hadisten bir iki tanesini rivayet etmeyeyim de onun hakkında rivayet edilmiş bir hadisi söyleyeyim. Onlarda son sözüm olsun. Bu hadis Buhari'de geçer, Müslim'de geçer, onlarca hadis kitabında geçer. İki tane ravisi var. Biri Ümmü Süleym'in oğlu Enes bin Malik'tir. Biri de yine hadis konusunda ismini çokça duyduğumuz Cabir bin Abdullah'tır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki cennete girdim. Nerede girdin ya Resulallah? Bilmiyoruz. Cennete girdim. Ama iki yerde girmiş olabilir değil mi? Ya rüyada girmiş olabilir ya Miraç'ta girmiş olabilir. Ama girmiş. Cennete girdim ya rüyada ya Miraç'ta. Dolaşırken bir ayak sesi duydum. Şöyle bir döndüm, o ayak sesinin sahibinin kim olduğunu göreyim diye. Kim o biliyor musunuz? Rümeysa binti Milhan. Yani Ümmü Süleym. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın diliyle, lisanıyla cennetle müjdelenmiş birisi o. Efendimiz aleyhissalatü vesselam onu cennette görmüş. Nerede görürse görsün, ister rüyada ister miraçta. Gören Allah Resulü değil mi? Mesele bitmiştir. Neyle kazandı Ümmü Süleym bunları? Teslimiyetle, başka bir şey değil. Teslimiyet Ümmü Süleym'e böyle bir akıbet kazandırdı. Teslimiyet Ümmü Süleym'e Enes gibi bir alim evlat, Bera gibi kahraman ve şehit bir evlat kazandırdı. Teslimiyet Ümmü Süleym'e 1500 senedir ondan ilham alınacak bir hayatın sahibi kıldı. Allah bizlere de inşallah iman versin. O imanın en önemli gereği olan teslimiyeti versin. İmanımıza şüphe katmasın. Ve bizi asla şüphelerin, asla tereddütlerin kurbanı etmesin. Selim bir biçimde, hiçbir şüpheye kapı açmadan Allah ve Resulü dediyse kesinlikle doğrudur diyebilecek ameller ve kametler nasip eylesin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruke ve etubu ileyk. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.